θέλουμε μια ανάπτυξη στηριγμένη στα κοινωνικά ερείπια. Θέλουμε μια ανάπτυξη στηριγμένη στα κοινωνικά ερείπια. Μπράβο! Όπως ήταν βεβαίως το σχέδιο το νεοφιλελεύθερο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πολύ ωραίος και πολύ αληθινός πάνω απ' όλα. Στην Κεντρική Επιτροπή έγινε το Σάββατο και χθες. Του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως η Κεντρική Επιτροπή, εκεί που τα λένε όλα αληθινά, είναι μεταξύ τους. Είναι σύντροφοι, είναι αγωνιστές. Πάνε κόντρα στην Ευρώπη και προστατεύουν κυρίως την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό από τα μνημόνια. Αυτά εκεί τα είπε. Και χρέος δικό μας ως ενημερωτικός σταθμός και εκπομπή να μεταδέσουμε τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός για να είστε και εσείς ενημερωμένοι ώστε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Γιατί λέει μια παλιά και κινέζικη παροιμία, λαός που δεν είναι ενημερωμένος δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Ο ελληνικός είναι ενημερωμένος γιατί παίρνει πάντα ολόσωστες αποφάσεις. Τι ακριβώς θα πάρουμε εκτός από αποφάσεις. Ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και ο μεγάλος αγώνας. Αναφέρομαι στον αγώνα για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και θέλω να πω ότι αυτός δεν είναι ένας αγώνας που αφορά μόνο το παρόν. Είναι ένας αγώνας που έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να δώσουμε για χάρη των επόμενων γενναίων. Για να μπορούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα. Να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα. Αυτή είναι αριστερή πολιτική στις μέρες μας. Ο λόγος βεβαίως για τις συντάξεις. Δεν θα υπάρξουν τέτοιες, το ξέρουμε όλοι. Εδώ δεν θα υπάρξουν και για αυτούς που τώρα τις παίρνουν σιγά-σιγά. Αλλά για τα παιδιά σας, τα παιδιά μας που λέει και ο Πρωθυπουργός, θα πάρουν φιλοδόρημα. Καλό ακούγεται, τουλάχιστον θα υπάρχει και αυτό με μέρημνα της αριστερής κυβέρνησης, της πολιτείας γενικότερα. Κάπως έτσι μεθοδεύονται τα πράγματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν θέλετε, παίρνετε φιλοδόρημα. Αν δεν θέλετε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που θα τους φανεί λίγο, ελάχιστο, μη σωστό, γιατί έχουν πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία όλα αυτά τα χρόνια και σωστά τα λένε οι άνθρωποι. Αν δεν θέλετε λοιπόν να πάρετε φιλοδόρημα, υπάρχει και κάτι άλλο που θέλετε, δεν θέλετε, θα το πάρετε. Και θέλω να πω ότι αυτός δεν είναι ένας αγώνας που αφορά μόνο το παρόν. Είναι ένας αγώνας που έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να δώσουμε για χάρη των επόμενων γενναίων. Για να μπορούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Αυτά θα τα πάρετε κι εσείς, όχι μόνο τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, είναι μπονά μας. Χριστουγεννιάτικος, θυμίζουμε ότι έχουμε μπει στο Δεκέμβρη, εδώ και 14 μέρες, και κάπου εδώ θα δινόταν η 13η σύνταξη. Γι' αυτό άλλωστε ψηφίστηκε πέρυσι το Γενάρη, όχι η 13η δεν θα δοθεί, συζητάμε πώς θα κοπεί η 12η. Ίσως και η 11η. Κάπου εκεί βρισκόμαστε. Η εκπομπή Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. Έχει μπει σε κανονικότητα, μάλλον, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται. Σας περιμένει έξω στο 211-200-8200 με πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί του έχετε λείψει πάρα πολύ και αυτή την επικοινωνία με το λαό την έχει στερηθεί πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Σας περιμένει να πείτε τα δικά σας, με βέβαια ερέθισμα αυτά που ακούμε εδώ. Να ξέρετε και να το χρησιμοποιήσετε αυτό όταν μιλήσετε με τον Αποστόλη, ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένη στο εσωτερικό. Και στο εξωτερικό, αλλά δεν χρειάζεται να λέμε για τα έξω. Στο εσωτερικό όμως έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι ακριβώς αυτό το σκηνικό που μέσα στο οποίο η κυβέρνησή μας καταφέρνει να αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας, σημειώνοντας επιτυχίες στο εσωτερικό. Μπράβο! Το ακούσαμε, έτσι το είπα εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας. Θα ακούσουμε τώρα τέσσερις επιτυχίες του εσωτερικού. Όχι από εμάς, όχι από κάποιον της αντιπολίτευσης, δεξιάς ή πιο αριστεράς από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε πώς αντιλαμβάνεται αυτές τις επιτυχίες στο εσωτερικό. Τέσσερα σημεία επιτυχιών, όπως τις περιγράφει, όπως τις περιέγραψε το πρωί του Σαββάτου ο Μιχαήλ Γιαννάκης που βγήκε σε κανάλι. Πώς σήμερα είναι μαύρη μέρα. Μαύρη μέρα. Δεν το πήρατε καμπάρι. Είναι ουσιαστικά σήμερα το τέλος του capital control. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τέσσερα σημεία. Προσέξτε. Πρώτο σημείο. Σήμερα, ένας που χρωστάει σε ασφαλιστικό ταμείο πάνω από 5 χιλιάρικα, από σήμερα γίνεται κατάσχεση. Μπράβο. Δεύτερον, η εφορία από σήμερα ζήτησε κατασχέσεις. Και θα έχει διέμα. Μπράβο. Τρίτο σημείο. Ήδη κάνουν κατασχέσεις σε ανθρώπους που είναι μέσα στον νόμο Κατσέλη. Μπράβο! Εγώ έχω να σας αναφέρω και ονόματα. Και το τέταρτο, ο Ιορδάνης χρωστεί 1 εκατομμύριο. Δεν είναι μεγάλο? Ναι. Ωραία. Πουλήθηκε αυτό? Ε, πουλήθηκε. Εάν ο Ιορδάνης έχει τούτη τη στιγμή μια οφειλή που η ακίνητη περιουσία που έχει βάλει, η επισφάλειά του, είναι φιλέτο και στα 500 χιλιάρικα μπορεί να τον εφάνει και σένα με το 1 εκατομμύριο και τα 2 που είναι φούσκα. Ωραία. Να μην σε αγγίξουνε. Μπράβο. 4 σημεία, γιατί έτσι τα αντιλήφθηκε ο Μιχαηλογιαννάκης. Δεν τα έχουμε μοντάρει, απλά τα έχουμε μειώσει λίγο για να είναι πιο κοφτά. Και όλα αυτά στοιχειοθετούν μια μαύρη μέρα. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στηρίζει αυτή την κυβέρνηση που έχει φέρει αυτά τα 4 σημεία για να είναι μαύρη μέρα, και φαντάζομαι αύριο το βράδυ θα ψηφίσει αυτά τα 4 σημεία ή όποια άλλα σημεία χρειαστούν. Ή έχει ψηφίσει ή θα ψηφίσει στις επόμενες ψηφοφορίες. Ο γνωστός παραλογισμός που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, τον ζούμε όποτε ακούμε βουλευτές, πρωθυπουργό, καθένας λέει τα πάντα. Και ταυτόχρονα βγάζουν τρελό όποιον αμφισβητήσει, όποιον κριτικάρει. Τώρα τελευταία δεν ανέχονται και κριτικές. Λογικό για ένα τέτοιο ασκέρι που πάει από εδώ και από εκεί, που θεωρεί τα πάντα δικό του κτήμα. Όλα αυτά που περιέγραψε ο Μιχαηλογιαννάκης στα 4 σημεία, που ξαναλέω δεν είναι μονταρισμένα, είναι έτσι όπως ακριβώς τα είπε, είναι ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Με το σημερινό προϋπολογισμό αποδεικνύουμε ότι διαθέτουμε σχέδιο εκτελεσμένο καλά, σχέδιο νεοφιλελεύθερης έμπνευσης. Σχέδιο νεοφιλελεύθερης έμπνευσης. Θα δείτε τώρα πώς δέρνει η αριστερά μετά εκβοντό. Και μετά εκβοντό, τουλάχιστον έχει κανόνες στο ξύλο. Σχέδιο νεοφιλελεύθερης έμπνευσης. Επιτέλους να εφαρμόσει κάποιος αυτό το σχέδιο. Το έχουν παλέψει και οι προηγούμενοι, αλλά επειδή δίλιασαν, όπως είπε ο Μάρδας, δεν τα κατάφεραν. Έρχονται τούτοι να εφαρμόσουν ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο, ενώ μας είχαν πει θα εφάρμοσαν ένα αριστερό. Είχαμε πιάσει βέβαια όλοι το υπονοούμενο από τότε, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν το ζεις στην πράξη, είναι τελείως διαφορετικό. Χτες το πρωί στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή, Τάκης Χασαπόπουλος, είδαμε συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου του Ιερωνύμου. Μίλησε για πολλά αυτά τα γνωστά που αναμένει κανείς να ακούσει αυτές τις μέρες: συμφωνοσυμβίωσης, μετανάστες, τζαμιά, πρόσφυγες. Αλλά κάποια στιγμή, πολύ ενθουσιασμένος, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο, έκανε μία ερώτηση. Και παραδέχεται κανείς ή αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ή βλέπει πόσο ο δημοσιογράφος είναι γιωμένος με την πραγματικότητα. Μεγαλύτερα, επειδή ακριβώς η κουβέντα προχωράει, εμείς ξέρετε που είμαστε μια καθημερινή εκπομπή και γενικώς που ασχολούμαστε και με τις ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης, μας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και θα μου επιτρέψετε να σας το πω, την πολύ καλή σχέση που έχετε με τον Πρωθυπουργό. Είναι ένα νέο παιδί και κάθε φορά σας συμβουλεύεται. Έρχεται, ας πούμε, και σας συμβουλεύεται. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή τη σχέση? Κοιτάξτε, θα να κάνω μια επέμβαση στη σκέψη σας. Το συμβουλεύετε δεν το αποδίδει σωστά. Δεν είναι να το συμβουλεύω, δεν ξέρω και από αυτά τα πράγματα εγώ. Αλλά έχει μια πνευματική επαφή. Αλλά έχει μια πνευματική επαφή. Εδώ τόσο δεν είναι η απάντηση. Πού είναι και αυτή, ότι να λέει ο Αρχιεπίσκοπος της χώρας ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια πνευματική επαφή με τον ίδιο? Βέβαια, ένας αριστερός με ποιον θα είχε πνευματική επαφή? Με τον Αρχιεπίσκοπο της χώρας, τον επικεφαλής του δόγματος, της θρησκείας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποιο ωραία είναι η ερώτηση όμως του Χασαπόπουλου, έτσι όπως το έχει αντιληφθεί, ότι συμβουλεύεται σε κάθε του βήμα. Μπορεί και να ισχύει, έτσι όπως το άκουσα μου φάνηκε υπερβολή του δημοσιογράφου, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, εφόσον επιβεβαιώνει και από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει η πνευματική επαφή, γιατί όχι και αυτό? Αν είναι για το καλό του τόπου, για το καλό της χώρας, για το καλό του λαού, λογικό και με το διάβολο θα πήγαινε κάποιος, πόσο μάλλον με το αντίθετο του διαβόλου. Όλα αυτά τα κάνουμε ως χώρα, ως τόπος. Έχει θυσιαστεί και η αριστερή ιδεολογία του Πρωθυπουργού που έχει πνευματική επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο, για να βγούμε στο ξέφωτο, όπως πολύ πρωτότυπα, χωρίς να το έχουμε ακούσει ποτέ από προηγούμενο πρωθυπουργό μας, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ήταν άραγε καλύτερη μία δήθεν ηρωική έφοδο στον ουρανό ή μία προσπάθεια βήμα το βήμα να κερδίζουμε μικρές μάχες για να βγούμε στο ξέφωτο? Αγωνιζόμαστε σαν μια ομάδα σε μια υπερπροσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης σε ένα ξέφωτο. Να κερδίζουμε μικρές μάχες για να βγούμε στο ξέφωτο. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. Σε ένα ξέφωτο. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι σε όσα έχουμε δηλώσει μέχρι τώρα είμαστε απολύτως συνεπείς. Ο τελευταίος είναι άλλος ένας φούρνος που γκρεμίστηκε. Ο προτελευταίος είναι ο Φάμελος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο προπροηγούμενος ήταν πάλι ένας φούρνος και αμέσως πριν ήταν ο Τσίπρας που είπε ότι είναι ειλικρινής. Και πριν και μετά. Το ίδιο είπε και ο Φάμελος, ότι είναι ειλικρινής, μας αντιμετωπίζουν με ειλικρίνεια. Το έχουν πιστέψει μάλλον, γιατί το λένε με φοβερό πάθος, όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Οι προηγούμενοι ήταν ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Τσίπρας που λένε για το περίφημο ξέφωτο. Και με τον Παπανδρέου είχαμε βγει στο ξέφωτο και με τον Σαμαρά στο ξέφωτο και με τον Βενιζέλο στο ξέφωτο και τώρα πάλι βγαίνουμε, αν δεν το έχετε καταλάβει, πάλι στο ξέφωτο. Για να το λένε όλοι αυτοί, δεν μπορούν να κοροϊδεύουν, μάλλον κάτι θα έχουν δει, που δεν το έχετε δει εσείς, βιώνετε το ακριβώς αντίθετο. Αλλά αυτό είναι μιας άλλης συζήτησης θέμα που δεν εμπίπτει εδώ στα της συγκεκριμένης εκπομπής. Έγινε και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, κάτι πάρα πολύ θετικό. Το περιμέναμε καιρό. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα έκανε τέτοια, γιατί με τις τράπεζες είχε μια εχθρική αντιμετώπιση μέχρι πριν λίγο καιρό. Αλλά σιγά σιγά κατάλαβε και αυτή ποιο είναι το σωστό για τις τράπεζες και το επιχείρησε. Και όχι μόνο το επιχείρησε, αλλά το διατυμπανίζει και το χαρακτηρίζει όπως έκανε χθες στην Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Μπράβο! Προχθές πετύχαμε και μια σημαντική επιτυχία. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ήταν αναγκαία και αυτή ήταν μια επιλογή με ταξικό πρόσημο. Και αυτή ήταν μια επιλογή με ταξικό πρόσημο. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Αυτή είναι αριστερή πολιτική στις μέρες μας. Με ταξικό πάντα πρόσημο, ευνοούμε τις τράπεζες και τους τραπεζίτες. Αυτό είναι το ταξικό, γιατί ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή, κυρίως οι διοικούντες, έχει ταξικό πρόσημο. Κανείς θα περίμενε το λαϊκό ταξικό πρόσημο. Όχι, εδώ έχουμε το τραπεζικό. Είχαν ανάγκη και οι τραπεζίτες να ζήσουν και να νιώσουν κάτι καλό από αυτήν την αριστερή κυβέρνηση, σχεδόν ένα χρόνο στην εξουσία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Είμαστε ζωντανοί, live και όπως μας έχετε συνηθίσει, σε κανονικότητα, όπως λέμε. Βγήκαμε και εμείς στο ξέφωτο. 2-11-208-200, ξέρετε ποιος απαντάει εκεί και σας περιμένει πολύ μεγάλη μανία, γιατί του λείψατε, όπως μου έλεγε νωρίτερα. Ο Αποστόλης, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio.papa.kirialfm.gr. Κατέρνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ακούσαμε πριν να λέει ο Πρωθυπουργός τι ακριβώς πέτυχε, την ανακεφαλαιοποίηση που είναι και αριστερή πολιτική κτλ. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς και πολύ συγκεκριμένα έχει πετύχει. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Το σχέδιό μας έχει ταξικό πρόσημο. Αγάπη μου, σήμερα έκλεισα τις τράπεζες. Darling, έκλεισα τις τράπεζες σήμερα. Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες. Οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν κάποια στιγμή φιλοδόρημα. Αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Ωραίος. Ένας αληθινός Αλέξης Τσίπρας, έτσι όπως τον έχουμε αγαπήσει όλοι. Ανακοίνωση. Παρακαλώ θερμά να ανακοινώσετε στον αέρα. Ταξί με οδηγό γυναίκα από φορμή ενός Πρωθυπουργείου Δικαιοσύνης γύρω στις 11 το πρωί. Έκανε αυτό το δρομολόγιο μια κυρία, ξέχασε ένα κόκκινο πορτοφόλι. Η οδηγός άκουγε Real FM, αν κάτι έχει δει ή τώρα που ακούει να το συνειδητοποιήσει, να επικοινωνήσει εδώ με το 211-208-200, την Ελισάβετ Λιοπούλου, με τον Αποστόλη που τα σηκώνει αυτή την ώρα, για να δούμε μπάς και το βρούμε το πορτοφόλι και το δώσουμε στην κυρία. Ήταν γυναίκα η οδηγός, ταξί, και πήγε από τη Φορμίωνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων 96. Μέχρι να ψάξει η κυρία να βρει το πορτοφόλι, οδηγός ταξί, θα ακούσουμε τον, μάλλον μια αποκάλυψη του Μημαράκη, έτσι όπως τον ακούμε να είναι τόσο μπρουτάλ. Είχε πάει ο νους μας, αλλά τόσο πολύ ότι θα έβγαινε από την ντουλάπα, όχι. Εσείς, σε περίπτωση που γίνεται έτσι με τον καλό πρόεδρος και τις εκλογές, ποια είναι η δική σας στιλιστική αλλαγή που θα θέλατε να κάνετε? Και πολλοί ρωτούν αν θα ξυρίζετε το μ***άκι. Έχω μ***άκι από πολύ μικρός και δεν νομίζω ότι θα το ξύριζα ποτέ, δεν το έχω σκεφτεί. Ναι, το έχει σκεφτεί, δεν έχει περάσει από το μυαλό του. Λογικό. Τώρα όμως πάει για μεγάλα πράγματα. Εκλεγμένος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι λίγο. Την Κυριακή ψηφίζουν, να σας το θυμίσουμε και αυτό. Αν είχατε καμιά αγωνία ή φαγούρα, ανάλογα, φαντάζομαι οι περισσότεροι έχετε αγωνία. Λιγότεροι είναι αυτοί που έχουν φαγούρα. Ο έτερος διεκδικητής, Απόστολος Τζιτζικώστας, με ένα σαρδάμ και κάποιες ωραίες εικόνες που δημιουργεί. Σας καλώ όλους τους μέλους και τους φίλους, αλλά και όλους εκείνους που απογοητεύσαμε και απομακρύναμε αυτά τα χρόνια, να έρθουν να ψηφίσουν την Κυριακή στις εκλογές και να καλέσετε κι εσείς όλους τους φίλους σας και τους συμμαχητές μας. Πάμε να μεγαλώσουμε και πάλι την παράταξή μας, να φέρουμε πίσω τον κόσμο στο σπίτι του. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Πάμε να ανάψουμε πάλι τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Κάικα! Υπάρχει πιθανότητα να βγει ο Τζιτζικώστας. Αυτά είναι τα θέματα. Τόσο κλισέ, τόσο ξυλουριά. Έχουμε να ακούσουμε αρκετοί από τις παλιές δεκαετίες, τις καλές δεκαετίες της Νέας Δημοκρατίας. Λαός, μέρος Α. Λειτουργεί, ρε φίλε, το κράτος και εμείς λέμε διάφορα. Το παρακάτω να ζητήσει λειτουργεί. Πιάσανε ταξιδί στο αεροδρόμιο, είχε ξεχάσει επάνω στην ταμιακή το χαρτάκι το προηγούμενο 3.44. Το τζιμπάει στο αεροδρόμιο γιατί δεν το είχε βγάλει από την ταμιακή και δεν το είχε δώσει στον πελάτη. Ναι. Πόσο πρόστιμο του έκοψε επειδή ξέχασε το χαρτάκι? Πόσο, πόσο? 540 ευρώ. Και λίγανε. Στην άλλη τη γιαγιά με τα καλαμπόκια στο πανηγύρι 5.000 ευρώ της έβαλε πρόστιμο. Μπράβο. Επειδή δεν έκοβε απόδειξη το καλαμπόκι. Που να του βάλει το καλαμπόκι σπυρί μέσα. Αποστόλη, πώς γίνεται οι φτωχομπινέδες να κλέβουν την εφορία και οι πλούσιοι να είναι τίμοι με την εφορία? Θα βάλουμε πλάτη όλοι. Όλοι πλάτη. Όχι, όχι. Οι πλούσιοι είναι τίμοι όλοι. Είναι τίμοι. Με τώρα τα ίδια πληρώνεται με τον πλούσιο. Δεν πρόλαβα να πάρω να τελειώσω τον αριθμό. Πάρε λίγο ακόμα. Τι κάνεις, αγόρι? Καλά, εσύ? Περαστικά στο μεγάλο. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν το ξέρω, ναι. Δεν έχει ανάγκη. Έσπασαν τα πεζοδρόμια, έμα. Το πεζοδρόμιο έσπασε. Τι θα σπάσει, ο Θήμιος θα σπάσει. Ο λόγος που δεν έβγαινε τόσες μέρες είναι για να γλιτώσει το αυτόφορο. Να παρέλθει το αυτόφορο, να κάνει μπας και φτιαχτεί το πεζοδρόμιο, του βάλανε επιδέσμους. Τέλος πάντων, για πες. Τον κυνηγάει ο Δήμαρχος. Δημάθηνε, ήταν, δεν ξέρω πού. Ηλιούπολης, καλά. Ηλιούπολης, πάντα. Δεν βγαίνει ο Θήμιος του. Είναι δικό σου. Υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος έπεσε σε κόμμα το 2014 και συνήλθε τώρα. Αχ, μην ακούω τις διαφημίσεις του Θοδωράκη πάλι. Διαφήμιση του Θοδωράκη είναι αυτό? Διαφήμιση. Στο Θοδωράκη δεν είχε πέσει σε κόμμα ο άλλος. Δεν το ξέρω. Δεν είδες μόνο προεκλογικά. Τέλος πάντων, πες την παπαριά. Και τον βάζαμε να ακούσει ειδήσεις, χωρίς να ακούγονται ονόματα πρωθυπουργού ή υπουργών. Ποιο συμπέρασμα θα έβγαζε? Έχει αλλάξει κάτι από το 2014? Hello. Είχαμε αριστερά, μετά μια ακροδεξιά παρένθεση και τώρα πάλι αριστερά. Hello. Ναι. Οπ, καλησπέρα. Ναι. Τι έγινε, αγοράκια όλοι, τι έγινε? Δεν μας χάθηκε καμιά ξηρασία στην αγορά? Με ανεργίες και τέτοια δεν γαμπάμε κιόλας, έτσι. Πού να σε εμπιστευτεί η άλλη? Σου λέει να έρθω εκεί να τον ερωτευτώ το μαλάκα, να μην μπορούμε να πάμε παρακάτω. Άστο καλύτερα. Ή να μου τύχει κανένα καλογαμπά να κολλήσω και δεν θα έχει δουλειά. Θα πρέπει να του βάζω εγώ ή να ζητάμε από τους γονείς. Άστο. Όλοι στο χειρονακτικό, πες μου. Μια πρόταση έχω να κάνω. Γιατί δεν φωνάς με τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν ένα debate στην ελληνοφρένεια? Συχάθηκα. Για να ακούσουμε τους φρέσκους πολιτικούς λόγους του καθενός. Ναι, εννοείται, ναι. Ποιον, παιδί μου? Ο Μεϊμαράκης όπου να είναι, είναι να κρεμάσει το μουστάκι, αποσύρεται. Ο Άδωνης κατά λάθος έχει μαλλί στο κεφάλι. Δεν το έχει ξυρισμένο να κάνει παρέα με τον Ηλία και τα άλλα παιδιά. Ο Κυριάκος. Κατάλαβες το, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Ο Κυριάκος. Η μόνη λύση, φίλε, τον Αποστόλη του Τζιτζικώστα. Και το λένε και Αποστόλη, ε. Πού δεν το είχα σκεφτεί. Το λένε και Αποστόλη. Όλοι. Αποστόλη Τζιτζικώστα. Το απόλυτο τίποτα για το κόμμα του τίποτα. Α, όχι, έχει ιστορία το κόμμα, ξεχάστηκα. Λαμπρή και ένδοξη. Για πες. Καπιταλισμό τι σημαίνει, εσύ. Ο δυνατό εξουσιάζει τον αδυναμό. Είναι αυτό που λέμε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ή πάει κι αλλιώ. Εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τον απάνθρωπο, τον άνθρωπο που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Υποψιάζομαι ότι θα πει μαλακία, γι' αυτό δεν σε πολύ αφήνω. Πες το όμω. Άργα, πώς το μυρίστηκα όμως, ε. Ναι, ναι, ναι. Πήρα και την παράσταση. Ποια παράσταση? Α, λάθος τα καλά. Ποια παράσταση και λέω κάτι μας και για κερδίσουμε να πούμε, τίποτα. Παράσταση διαμαρτυρίας είπαμε καλέ. Και εσύ πήρες για προσκλήση την παράσταση διαμαρτυρίας να κερδίσεις, έλεος πια. Τι γι' πια. Θέλουμε μια ανάπτυξη στηριγμένη στα κοινωνικά ερείπια. Ωραία. Ωραία είναι αυτή η ανάπτυξη και τα κοινωνικά ερείπια υπάρχουν. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει δεν υπάρχουν, πού θα στηρίξουμε την ανάπτυξη. Και όμως υπάρχουν πάντα τα κοινωνικά ερείπια, φροντίζουν με πολύ μεγάλη επιτυχία και με φοβερή συνέπεια όμως ο ένας μετά τον άλλον. Θα ακούσουμε τώρα πώς η αριστερή κυβέρνηση έχει χτυπήσει τους μεγάλους χείμωνες αυτού του τόπου. Η πλουτοκρατία έχει αρχίσει να χτυπιέται σιγά-σιγά. Τρίζουν τα θεμέλια της. Η καρέκλα της, το νιώθει ο καθένας, το παρακολουθεί. Οι ολιγάρχες έρχονται αντιμέτωποι με την αριστερή, σοσιαλιστική να την πούμε και έτσι, κυβέρνηση του τόπου. Ξεκινάμε από τον Καστανά της Θεσσαλονίκης. Πιάω ένας από τα χέρια, ξέρω με τα χέρια κάτω, ξέρω εγώ, και εγώ πήγα πάνω το καρότσι μου για να το βάλω πιο μέσα, πέσα τα κάστανα κάτω. Εγώ σε ρίκη έπεισα. Έχω πρόβλημα στο στομάχι μου και πίεση έχω. Είμαι, δεν είμαι καλά στην υγεία μου. Ένα 15 άτομα ήταν, δεν ξέρω. Αστυνομικοί με μηχανές εδώ πέρα όλοι. Εγώ πήρα μια ώρα ήμουνα κάτω. Δεν μπορούσα να συνέλθω γιατί ήμουνα αλλού, ήμουν ζαλισμένος. Καστανάς χωρίς άδεια. Λογικό είναι αυτή η κυβέρνηση να τρέξει να εφαρμόσει την κανονικότητα, τους νόμους, το ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί δεν μπορεί να βλέπει παρανομίες. Δεν υπάρχουν αλλού πουθενά παρανομίες, γιατί να είναι ο Καστανάς πρωτοπόρος. Και γι' αυτό πήγανε 12 τελικά της Δίας, τον έβαλαν κάτω, τον έπιασαν, του πήραν εκεί τα κάστανα και ό,τι άλλο είχε ο άνθρωπος, για να καταλάβουν όλοι οι ολιγάρχες ότι μέχρι εδώ ήταν, από εδώ και πέρα αλλάζουν τα συστήματα. Δεύτερο παράδειγμα, μια γιαγιά 79 ετών πουλούσε ματσάκια χωρίς πάγκο στη Λαϊκή, Μαϊντανού και Άνιθο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν πρόκληση για την αριστερή κυβέρνηση. Άλλη μια μεγάλος χείμων αυτού του τόπου δέχθηκε αυτό που έπρεπε να δεχθεί. Ο κ. Παπαστεργίου είναι ο γιος μιας κυρίας από τα Τρίκαλα η οποία συνελήφθη στην Λαϊκή όρθια ούσα να πουλάει ματσάκια Μαϊντανό. Και τους βάλανε 5.000 ευρώ πρόστιμο. Σωστά κύριε Παπαστεργίου? Βεβαίως 5.000 πρόστιμο και αυτόφορο. Αυτόφορο. Πόσο χρονών είναι η μητέρα σας? Η μητέρα μου είναι 79 χρονών. Ναι. Είναι 79 χρονών. Άδεια είχε, η οποία άδεια είχε λήξει. Ήταν στο μακαρίτι του πατέρα μου, γιατί είχαμε 4 χρόνια που τρέχαμε στην νοσοκομεία. Τελικά ο πατέρας μου βίωσε. Πέθανε στις 21 του μηνός, και η μητέρα μου, νομίζοντας ότι επειδή δεν έχει πάρει το ψωμί ούτε τα φάρμακά της, μας έχουν εξαντλήσει, έχουν εξαντληθεί μετά από αυτή την περιπέτεια, θεώρησε καλό να πάρει από τον κήπο της δύο ματσάκια χόρτα για να πάει στη Λαϊκή, μήπως μπορέσει να πάρει ένα κομμάτι ψωμί και τα φάρμακά της. Είχε πάγκο, είχε πάγκο. Τη συνέλαβε αστυνομία. Την έχει συλλάβει αστυνομία, την πήγανε στο αυτόφορο και 5.000 πρόστιμο. Βεβαίως και θα τα πληρώσει. Και έτσι πρέπει. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει ισονομία. Αυτό που είναι το ζητούμενο στις σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Δύο παραδείγματα απλά, απτά παραδείγματα, για να καταλάβει ο καθένας ότι πλουτοκρατία τέλος σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε αριστερή κυβέρνηση, λαϊκή κυβέρνηση και εφαρμόζει προς το συμφέρον του λαού. Εννοείται πάντα όλα αυτά που πρέπει να εφαρμόσει. Λαός πολύ τυχερός που έχει τέτοια κυβέρνηση, μέρος Β. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριος Βότης. Ο ίδιος. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για ένα δέμα. Ήθελα να στείλω στο Ροδιβούργο τη Σκωτία. Να το στείλετε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι, πώς γίνεται αυτό, μπορώ να βάλω κανένα. Το δέμα είναι μεγάλο. Όχι, απλά εντάξει, όπως είναι το χαρτόκουτο τη Νιδέα που κοιτάκου τα γάλατα. Σαν το χαρτόκουτο. Ωραία, από εδώ καλά θα φύγει. Αλλά βάλτε του μαζί και μια καρό φουστίτσα για όταν φτάσει. Δεν μπορεί να πάει χωρίς. Όταν φτάσει να φοράει τη φουστίτσα το κουτάκι. Τι να του βάλω? Μια φουστίτσα καρό, κιλτ. Γιατί? Για όταν φτάσει, να εγκληματιστεί γρήγορα. Δεν τα παίρνουν αλλιώς αυτοί. Θες να βάλεις μια γκάιντα, βάλε μια γκάιντα. Μάλιστα, καλά, εντάξει. Εντάξει, τι θέμα είναι? Με ρούχα είναι και με τρόφιμα. Α, δεν είναι κανένα σκυρόδεμα που λέμε? Όχι. Α, στο σκυρόδεμα δεν μπαίνει η φουστίτσα, γι' αυτό το λέω. Με ρούχα και τρόφιμα σε ποιον τα στέλνετε? Στο γιο μου εκεί. Γιατί δεν έχει τρόφιμα στη σκοτία? Δεν έχει λάδι μέλι, θα το στείλω. Τι να φάει από τη σκοτία, τι λάδι μέλι να έχει? Το καλύτερο που έχει βγάλει η σκοτία είναι το Game of Thrones. Αυτό πώ φύγει πάνω κάτω και πόσε μέρε κάνει να πάει? Ανάλογα. Πόσο τρέχει το άλογο του υπότη? Α, μάλιστα, κατάλαβα. Αν ο υπότη είναι και πότη, θα αργήσει, παραντουράει. Να είσαι καλά. Γεια σας, απέναντι από ένα νησί της Κύρο. Ελλάδα είναι αυτό το νησί? Ναι, παιδί μου, εδώ σποράδες. Σπορά, ακόμα. Κοροϊδεύεις έτσι? Όχι, απλά δεν έχω ακούω, δεν το ακούω και συχνά. Θα μπορούσαμε και να το έχουμε δώσει μας και σωθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι βγάζεις, Κύρος? Σκύρος. Νότια σποράδα είναι. Μη λέτε σποράδα, ακούγεται σαν κοράδα. Τέλος πάντων, πείτε μου. Εγώ είμαι συνταξιούχος, έτσι. Τυχερός είσαι. Τυχερός είμαι, επειδή είμαι συνταξιούχος και είμαι μεγάλος. Που πήρε σύνταξη? Το 90 συνταξιούχος. Από το 90 και σε πληρώνουμε ακόμα. Άι παράτα μας τώρα, φταίμε εμείς. Φταίει ο Λοβέρδος που λέει ότι δεν πεθαίνουν κιόλας. Πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν. Από το 90 είναι 25 χρόνια, τι έχεις προσφέρει? Φύρα είσαι. 37 χρόνια κατέβαλα στις ώρες στα πιθανική του Αλιβερίου. Τώρα μένω με την κόρη μου να μου εδώ πέρα. Δεν δουλεύεις να μου. Όχι, όχι, να μείνεις, καλό κομμενάκι. Ναι, Real FM. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορώ να πιάσω τον τράγκα στο. Γιατί είστε τυχεροί. Ορίστε. Είστε τυχεροί, γι' αυτό μάλλον. Δεν κατάλαβα. Που δεν μπορείτε να πιάσετε τον τράγκα. Μισό λεπτό. Περιμένω. Real FM. Real FM λέγεται, παρακαλώ. Ναι, γιατί δεν μπορώ να πιάσω τον τράγκα. Ναι, πού? Στο web radio FM. Α, καλά. Γιατί είστε τυχεροί, γι' αυτό. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, καλέ? Καλά. Έχω πιάσει άλλη εκπομπή. Ναι. Καλά, εντάξει. Δεν έπιασε το θείο, είμαι τον Τζόκερ εγώ. Άσε το θείο. Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα που δεν μπορώ να τον πιάσω? Τι να τον κάνεις, μωρέ, κι εσύ? Είσαι ο τέτοιος, ο έτσι. Ο έτσι, ναι, ο αυτός. Εντάξει, καλός είσαι. Κάπου το παλεύω, το παλεύω. Μ' αρέσεις κι εσύ, αλλά εγώ θέλω να πιάσω τράγκα τώρα για να το ακούσω τώρα. Τώρα τράγκα δεν έχει, συγγνώμη κιόλας, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, αγάπη μου γλυκιά, αλλά εγώ τον πιάνω τέτοια ώρα. Δεν ξυπνάω τόσο πρωί. Καλά, ο καθένας ό,τι ώρα θέλει τον πιάνει. Πιάστε τον τώρα, άμα σας βολεύει να τον πιάσετε τώρα, καλά να περάσετε. Τώρα ακουγόμαστε. Όχι καλέ, τον πιάνουμε. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Άλλος ένας φούρνος, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια κρίση γενικότερα σε αυτά τα θέματα. Πάρτε και αυτό το φούρνο κάτω με αυτά τα πολύ ωραία που ακούει. Ο φούρνος, γιατί οι άνθρωποι μέσα, οι εργαζόμενοι, ο ιδιοκτήτης και οι πελάτες δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Ποτέ δεν γκρεμίζονται, ποτέ δεν πέφτουν. Ό,τι και αν έχουν ακούσει πριν τις εκλογές, ό,τι και αν ακούσουν και αν δούνε και αν ζήσουν μετά τις εκλογές. Φεύγουμε λίγο από την Ελλάδα. Έχουμε εδώ τα δικά μας. Πολύ ωραία είναι. Ωραία. Περνάμε αύριο πάλι. Ήρθε σήμερα ένα νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί αύριο με το κατεπήγον προαπαιτούμενα. Μόλις πριν, πότε ήταν, 10 μέρες ψηφίσαμε προαπαιτούμενα. Τώρα ξανά και άλλα προαπαιτούμενα, τον ατέλειωτο, για να έρθουν τα απαιτούμενα μετά. Γιατί τώρα είμαστε στα προ. Όπως έχετε καταλάβει και έχετε αντιληφθεί τι ακριβώς παίζεται και συζητιέται στα προαπαιτούμενα. Πάμε στην Κύπρο, γιατί και εκεί έχουν βάσανα. Βέβαια, βγήκαν από τα μνημόνια, από όλα αυτά που είχαν τα capital controls και τα υπόλοιπα. Μία βουλευτής του Κυπριακού λαού είναι η κυρία Αθηνά Κυριακίδου, η οποία έχει τα δικά της βάσανα, τους δικούς της καημούς. Διάβαζα χτες για το προκλητικό, λέει, επίδομα που παίρνουν οι βουλευτές. Έλεγε για ένα επίδομα λοιπόν που παίρνετε, λέει, για τυροπιτούλες και κεραστικά κτλ. Αυτό αληθεύει? Έχετε τέτοιο επίδομα 1.000 ευρώ που αναλογεί στον κάθε βουλευτή για κεραστικά? Πρέπει να αποφασίσει ο κράτος τι βουλευτές θέλει. Θέλει βουλευτές οι οποίοι να μην έχουν τα απαραίτητα και να είναι ευάλωτοι, αν θέλετε, στη διαπλοκή. Η ζωή του βουλευτή προϋποθέτει κάποιες υποχρεώσεις. Θέλουμε τον βουλευτή μας να έχει ποιότητα ζωής 1.000 ευρώ, να τον κάνουμε. Το τσέκι μου που έρχεται στο σπίτι μου, ναι, είναι 3.700 και κάτι ευρώ. Και τα οδηπορικά είναι επιπλέον, α, ένα ποσό γύρω στα 580 ευρώ, διότι ένας βουλευτής, μια γυναίκα βουλευτής, πρέπει να πάει κομμωτήριο, πρέπει να... Ναι, μα είναι η πραγματικότητα. Ο καημός της είναι μεγάλος. Κάτι τέτοια συζητάμε και εδώ, αλλά όχι με τέτοια φαντασία και με τέτοιο πάθος. Το τσέκι, όπως είπε η κυρία βουλευτής εδώ, η κυρία Κυριακίδου, μπράβο στην Κυπριακό λαό. Το έχει ο ελληνισμός γενικότερα να διαλέγει ότι καλύτερο. Το τσέκι που έρχεται στο σπίτι προβλέπει αυτά και δεν φτάνουν για το κομμωτήριο. Και κάτι πρέπει να κάνει η κυρία Κυριακίδου. Θέτει θέμα σοβαρό σε πάνελ εκεί της εκπομπής για να αντιμετωπιστεί αυτό το φλέγον θέμα, γιατί τα κεραστικά που προβλέπονται στο τσέκι δεν φτάνουν, δεν επαρκούν και δεν μπορούμε να έχουμε ένα βουλευτή με 1000 ευρώ. Τα ίδια που λέμε και εμείς εδώ, με άλλους λόγους, με άλλες λέξεις, πιο ζωντανά, πιο γλαφυρά, πιο ωραία τοποθετημένα, γιατί οι Κύπροι το έχουν αυτό, το έχουν καταφέρει εδώ και χρόνια. Ερχόμαστε στην Ελλάδα τώρα από την Κύπρο, κατευθείαν ερχόμαστε εδώ. Είμαστε τυχεροί, όλοι εσείς ως λαός, όλοι εμείς, κυρίως οι νέοι άνθρωποι είναι τυχεροί. Γιατί και τούτος ο Πρωθυπουργός αλλά και οι προηγούμενοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά κυρίως στους νέους αυτού του τόπου. Στόχος μας είναι μέσα στην επόμενη χρονιά να δημιουργηθούν και άλλες 100.000 νέες θέσεις εξειδικευμένης κοινοφελούς εργασίας σε όλους τους δήμους της χώρας. Δηλαδή συνολικά περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Θέλουμε να περιορίσουμε, να καταπολεμήσουμε δραστικά, να εξαφανίσουμε την ανεργία και επιπρόσθετα 300.000 θέσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης εργαζομένων. Στείλαμε στην Τρόικα το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα ανάσχησης της ανεργίας. Το πρόγραμμα αυτό το δίνουμε σήμερα στην δημοσιότητα, αφορά 700.000 θέσεις εργασίας. Τα επόμενα χρόνια προβλέπονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο. Δεν το προβλέπουμε μόνο εμείς, το προβλέπουν όλοι εκείνοι που ως τώρα μιλούσαν με τα πιο σκοτεινά χρώματα για την Ελλάδα. Και αυτά τι σημαίνουν? Ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις εργασίας μόνον στα δύο επόμενα χρόνια. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Ουρλα! Αυτή η αλήκη, πόσο χαρά πια όταν ακούει τέτοια. Ακούσαμε εδώ τις δεσμεύσεις των πρωθυπουργών από το Σιμίτι. Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τη φωνή του. Έλειπε ο Γιώργος βέβαια, γιατί ο Γιώργος είχε πει χιλιάδες. Δεν είχε πει συγκεκριμένο ποσό, είχε πει αυτό το χιλιάδες. Και όλους τους υπόλοιπους, κάτι παίζει με το 300.000. Το έχουν αγαπήσει πολύ αυτό το νούμερο και το έχουν καταφέρει. Γιατί και ο Σιμίτης άφησε 300.000 θέσεις εργασίας. Δεν συζητώ για τον Σαμαρά, Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είπε 700. Έτσι κι αλλιώς, μήπως έγινε καμία. Τσάμπα νούμερα είναι, τα λες εκεί, εντυπωσιάζεται ο λαός από κάτω, οι ηθαγενείς, και σου εξασφαλίζουν αυτό που πρέπει να σου εξασφαλίσουν. Και ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή ξεκίνησε με 100.000 και 200 το έκανε, και στην πορεία το έκανε 300.000, γιατί δωρεάν είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να βρεθεί καμία θέση. Το αντίθετο συμβαίνει, χάνουμε θέσεις, αλλά για αυτές κανένας πρωθυπουργός δεν θα κάνει ειδική μνήμα. Και όπως είπε και η βουλευτής πριν, το επισημαίνει εδώ και στο Twitter ακροάτρια. Δεν υπάρχει ποιότητα ζωή αν παίρνεις 1000 ευρώ. Η βουλευτής της Κύπρου, όχι της Ελλάδας. Ακόμη δεν τα έχουμε ακούσει αυτά εδώ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε το λαό όπως κάθε μέρα. Θα μας πάει στο μαγκαζίνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10, παρα 5 κάπου εκεί στον Α, αμέσως μετά τη Μουρμούρα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, θα τα πούμε αύριο. Επειδή είσαστε, πώς το να σου πω, φοβιτσιάριδες και κομπλεξικοί, φέρτε μια Πέμπτη τον Μπογιόπουλο να εξηγήσει στον κόσμο ότι το δάνειο είναι παράνομο, ότι είναι απεχθές, ότι δεν είναι βιώσιμο, ότι οι τράπεζες έχουν βγάλει ένα σκασμό λεφτά όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, φέρτε τον δικό σας άνθρωπο. Άμα είναι να πει τα λόγια της ζωής, γιατί να μην φωνάξουμε τη ζωή, να το χαρούμε κιόλας, να βγάλουμε εκπομπές για ένα χρόνο. Δεν έχεις αρχία να φέρεις τη ζωή. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εκπομπές Ανίτα Πάνια δεν έχω κάνει. Τα παρατράγουδα στην Ανίτα. Πρέπει πάντως τουλάχιστον να γνωρίσουμε στον Τσίπρα ένα πράγμα. Ότι προσπαθεί να κάνει την αριστερή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επίσης δεν το ευχαριστούνται, έτσι δεν είναι σαν τους προηγούμενους που ευχαριστιότανε. Ναι, δεν ευχαριστούνται αυτοί. Το κάνουν και είναι γαμμένο στα νιό μου. Ναι, ναι. Τι αναγκάστηκα να κάνω. Αλλά αν κάνει τις τράπεζες αριστερές, εγώ με τον Τσίπρα είμαι. Όχι. Πιστεύω στον Τσίπρα, θα τις κάνει. Θα τα πάρω απευθείας από το λαό και θα τα δώσω στις τράπεζες. Τώρα θα κάνει δωράκι προς τις τράπεζες αυτά τα μηχανάκια για το πλαστικό χρήμα. Πόσο παίρνει κάθε συναλλαγή? 1%, 0,5% από κάθε συναλλαγή. Σου λέει τώρα όλοι θα έχουν αυτά τα μηχανάκια. Θα παίρνει η τράπεζα από κάθε συναλλαγή 1,5%. Να την ανακεφαλαιοποίηση. Από τον κόσμο που μας πάλι η ανακεφαλαιοποίηση. Έτοιμη. Τώρα συν τα 250 ευρώ που πρέπει να δώσει ο κάθε επιχειρηματίας ή ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο τέτοιος για να πάρει αυτό το μηχανάκι. Άλλο δωράκι και αυτό προς τράπεζες να οικονομήσουν και από εκεί. Να πουλήσουν κανένα εκατομμύριο τέτοια μηχανάκια. Αριστερά, φίλε, αυτό είναι. Σου λέει τώρα δανειστές, το κογλίφους να μπλέκουμε εδώ, εμείς.